Öller sazda günler niyazda, bülbüller sazda güller niyazda, söyle namazda koşuşur herkes, duyur bir ses, koşuşur herkes, duyur bir ses, der ki her nefes elhamdülillah, der ki her